بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد Leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Shawwal mwaka 1439 biidhnillahi ta'ala quwwatihi wa hawlihi kama tulivyopanga wa biidhnillahi ta'ala na baadhi ya hizi rasail za Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ambazo tulianza katika mwezi wa Ramadhani kuzisoma na zimebakia chache inshallah taala tutajaribu kuzimaliza zilizobakia na risala ambayo tutaanza leo inshallah taala maqasid al-hajj makusudio na malengo ya hija mtunzi wa Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala na moja kwa moja tutaingia katika al-maqsad al-awwal makusudio ya kwanza katika makusudio ambayo kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha ibada ya haji na hili ni jambo muhimu sana kwa Muislamu kulifahamu sababu wengi katika wanaofanya ibada ya haji pengine tujue ahkam zinazofungamana na ibada hii tukaitekeleza ibada sawa sawa ingawa tukashindwa kufahamu malengo na makusudio makubwa ambayo kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ibada haji kwa kuna umuhimu kusoma ahkam zinazofungamana na haji ujue namna ya kuitekeleza ile ibada na kadhalika kuna umuhimu wa kujua makusudio ya ile ibada unaoifanya na haya yakichanganyikana pamoja kusanyikana pamoja mambo haya mawili bila shaka anaifanya ibada ya haji atakuwa aifanya ibada ile ikiwa imetimia katika upande wa namna na imetimia katika upande wa kufahamu malengo ndio pale anapofahamu Muislamu yale malengo athari itapatikana ya ibada ya haji alhamdulillah al-maqsad al-awwal tahqiq at-tauhid makusudio na malengo ya kwanza kabisa katika kutekeleza ibada ya haji ni kuihakiki tauhid min maqasid alhajj alazima wa huwa a'zamuha wa ajalluha miongoni mwa makusudio ya haji makubwa bali hili ndio kusudio kubwa zaidi tukufu zaidi tahqiqu at-tauhid lillahi tabaraka wa ta'ala ni kuihakiki tauhid kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala wal bara'atu min diddihi wa huwa ash-shirk billahi wal khulus minhu na kujiweka mbali na kinyume chake nao ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu akawa amejitakasa kutokamana na kinyume cha tauhid ambao ni shirk. Fahadha ajallu maqsadin wa a'zamu hadafin, makusudio makubwa kabisa, matukufu kabisa, malengo makubwa kabisa ni hii tauhid. لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا سبحانه وتعالى لتحقيقه. سباب توحيد ليوم سينجي أمباو الله سبحانه وتعالى أمتومبك وأجلياك بل سيسي تمكويبك تكهي دنيا نهو لموينغو كواجليك حقيقي توحيد بمعنى عبادة زوتي أفنيوي الله سبحانه وتعالى بكياك أسشركيشوي نشجوتي. ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا وأنه أساس يبنى عليه دين الله عز وجل وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. نا كبتيا متندو يا حجي متكوف بلي بتندو مباركة بإبادة يا حجي يهذه ركوازي أكووازي كليتشيو تشتوحيد كيكوب وسانا kilichokuwa juu kabisa na kuwa ndiyo msingi ambao umejengewa juu yake dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila taa anaoifanya mja huijenga juu ya tauhid. Bal inna kulla ta'atin wa ibadatin la takunu qa'imatan ala tauhidillahi wal bara'ati min ash-shirki fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbaluha min al-'amil. Tizama, ibada yoyote au taa yoyote anoifanya mja ikiwa haikusimama juu ya tauhid, kumbwekesha Allah katika ibada na kujitenga na kujiweka mbali kutokamana na ushirikina, fa inna Allah la yaqbaluha min al-amil, Allah haikubali ibada hii kutoka kwa yule aliyefanya ibada kama hiyo. Kwa hiyo fanya ibada unaoifanya, fanya taa unaoifanya, ikiwa ndani yake hamuna tauhid, ibada kama ile Allah haikubali. Walihadha qala Jabir radhiyallahu anhu kama fi sahih Muslim في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث معروف وجلكان كما حديث جابر كتك كويليز حج يمتوم صلى الله عليه وسلم أسيم جابر فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد تزام أبو أكتنغاز يمتوم صلى الله عليه وسلم توحيد إيبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أكيت جابر بن عبد الله هي ذكر كوني توحيد. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك. نوكتزام من نهاية ما تكوف utakuta kuwa ni maneno ya tauhid na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada na kujitenga na kujiweka mbali kutokamana na ushirikina. Bainama kana almushrikuna yuhilluna bishirki watandid, kinyume na walivyokuwa washirikina wakati wa jahiliya, walikuwa wakitangaza hii talbia yao, wakitangaza ushirikina mtupu ndani yake na kumwekea washirika Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi sahih Muslim عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتيك صحيح مسلم صحابة ابن عباس رضي الله عنه ما سيما كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك وشركين ولكوا كسيما من لبيك لا شريك لك كيف وكم كنشيا مشريك الله سبحانه وتعالى قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم وكفك أبا وانبياء ويلكم قد قلتم كلمة التوحيد تياري مشمبكيش الله سبحانه وتعالى هابو منشم سنجي زيدي فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إسبقوا مشريكا بين واكو وملكنا نتوك ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت ابن عباس أسمو الكوك يسمى منينو وكي وطوفوا كتكنيني الكعبة وفي قوله لا شريك لك أو لا شريك له وقد تكررت في التلبية مرتين كتزامك كتلبية وتكوت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهو سمى لا شريك لك إمرجليا كتلبية مرمبيلي مرة عقب إجابتي بقوله لبيك ما أنا لبيك إيه أنا مقيم على طاعتك من بكيا فأنا إندليا ككتي ويوم لوام ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك بعد هيبيا بعد من نهاية إن الحمد والنعمة لك والملك إكرجليتنا لا شريك لك فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة منذ لبسيما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بمعنى أميتكي ويتو الله سبحانه وتعالى وكوجة كتك إلي سيمو كفاني لإبادة kwa katika kule kuitikia kwake hii da'wa huu linganizi aliolinganiwa kuja ni kuwa atangaza hauna mshirika ya Rabbi katika hii ibada ninayoifanya na kufanyia wewe peke yako sikushirikishi na yote wa thani yatadhammanu annahu la sharika lahu fil hamdi wan ni'mati wal mulk na ya pili inna alhamda sifa zote njema wa ni'ma na ni'ma zote laka ni za kwa wewe peke yako wal mulku na ufalme wote ni wa nani Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ikhlasun lillahi fi naw'i at-tauhid al-'ilmi wal 'amali na hapa ni ikhlas kumtakasia Allah katika aina mbili za tauhid al-'ilmi wal 'amali العمل في قولك لبيك اللهم لبيك يعني توحيد العبادة العمل لتوحيد العبادة توحيد الألوهية وكسما لبيك اللهم لبيك بمعنى إلي عبادة ونوفاني نطاع ونوفاني ونوفاني كوجل يناني الله سبحانه وتعالى والعلم في قولك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك نين توحيد الربوبية والأسماء والصفات وإذا تقرر أن الحمد كله لله والنعمة كلها من الله والملك كله له ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان إكيوي مبينيكا kuwa sifa zote njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa neema zote zatoka kwake yeye na ufalme wote ni wake kwa hivyo hana mshirika katika hayo kwa namna yote ile basi kadhalika apwekeshwe Allah subhanahu wa ta'ala katika talbia katika kunyenyekea katika kumpenda kujisalimisha kumtii كجذلليش شنياك وكيف يجعل مع الله شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير ذيبي atawekewa Allah subhanahu wa ta'ala mshirika katika ibada, wale ambao hawamiliki katika huu ulimwengu hata kifuko cha kokwa ya tende, kitumir, ukila tende katika ile kokwa ya tende, ile konde ya tende, kuna kifuko pale juu, na sote tumekiona hiki. Ramadhani ilikuwa juzi, watu wakila tende wakiona kifuko, pia ile hawamiliki. Walaysa lahu ma'a Allah subhanahu wa ta'ala sharikatun fil mulk, wala hana ushirika katika jambo lolote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yamliku naf'an wala daf'an, wala hamiliki yule anayeombwa manufaa wala kuzuia dhara lisimpate yule anayemuomba. Walaysa biyadihi ata'un wala man'un, ta'ala Allahu amma yushrikun, wala hawana katika mikono yao kumpa mtu chochote au kumzuilia asimpe. Allah ametakasika kutokamana na wale wanaowashirikisha pamoja naye. Bal inna al-amra kullahu lillahi la sharika la, amri yote ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, hana mshirika naye. Wa hadha min abyani ma yakunu dalalatan ala fasadi shirki, katika dalili za wazi kabisa za uovu wa jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni hili, wazi kabisa. Wa anna ahlahu min asfahi an-nasi wa adallihim an sawa'i as-sabil, na kuwa hawa washirikina ni katika wapumbavu wa watu kabisa, wapotevu kabisa, waliopotea katika njia ya sawa. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia asema ulaika kal an'ami bal hum adall, au ni kama wanyama bali wamepotea zaidi. Sasa hili lipime hapa, kisha utizame baadhi ya watu ambao waenda kufanya ibada ya haji hali ya kuwa hawajajitakasa kutokamana na dhambi la ushirikina, kwa aina mbali mbali za ushirikina. Kuna wale wendao kwa wachawi, wendao kwa waganga ili mambo yao watengezewe, pia wao nao huenda haji wasijue kuwa malengo makubwa na makusudio makubwa ya haji ni kinyume na vile vitendo anavyovifanya yeye. Au kamuona amevaa irizi kubwa, mwenzake akimwambia ah, tumshukuru Allah bwana ametuleta mpaka huku, sema amin naletwa na hii, mwambia mwenzake amonyesha irizi ndiye imemfikisha pale. Huyu kweli ameelewa malengo ya haji? Lengo kubwa la haji haja alielewa bado? Au atoke atokako guu mosi guu pili aende akaombe maiti, fike pale shuhada Uhud, badala ya kuombea wale masahaba waliozikwa pale Uhud, awaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ili jambo kilizungumza huwa wakasirika, akasirikiani kwa sababu ndio haki ilivyo, lazima ibainishwe. Ndio pale wengine wasema ah, wazungumza wazi namna hiyo. Eh, naam, ufichwe kisha utumbukie katika janga la shirki, uende motoni milele. Kwa nini? Kitendo cha kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina mkubwa unaomtoa mtu katika Uislamu, kisha wenda kufanya ibada ya haji hujaelewa malengo ya haji nini. Na kuna wengine sasa, waqala alayhi salatu wassalam fil miqat indama ahalla bil haj, Mtume wa sallam alipoitangaza haji katika miqat Dhul Hulaifa Madina, akasema Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'a, hii ni haji naifanya hakuna riya ndani yake wala kutaka kusikilika. Thumma mada ila makkata mulabbiyan bi kalimati at-tauhid al-azimah al-mushtamilah ala at-tauhid wa tahqiqihi wal bara'ati min dhiddihi, kisha akaelekea Makka na maneno ya tauhid tukufu ambao ndani yake kuna tauhid na kuhakiki jambo la tauhid na kujitenga na kinyume chake ambao ni shirki. Yuraddiduha alayhi salatu wassalam fi tariqihi ila Makkata wa fi tanqulatihi baina al-mashaa'ir, Mtume sallallahu alayhi wasallam akariri hili neno njiani akiwa aelekea Makka, na kila anapotoka katika tendo moja la haji kwenda katika lingine arejelea na kukariri haya maneno, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Rejelea maana. Sisi leo jambo la kwanza kabisa, akivaa mtu ile ihram selfie, ajipiga picha atuma kwenye Facebook, hivi ndio naanza. Ni muongo akisema Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sumha. Muongo sana. Kwa sababu kitendo cha kwanza ulichoanza kukifanya, kwa nini ulifanya hivyo? Ukachukua ukajipiga picha ukaanza kutumia watu wakuone, tayari hiyo inaitwa nini? Riya. Na usikilike kuwa umekwenda kufanya ibada ya haji, watu wakishaona, ah, umeona fulani bwana. Oh, ili akirudi aitwe nani? Alhaj fulani. Na hii bid'a nyingine. Alhaj fulani. Asipoitwa hivyo akasirika. Na mimi bwana ni alhaji. Kuna nchi nyingine ndio ajabu. Kuna nchi nyingine lazima aitwe hivyo. Jina tala badilishwa. Akirudi jina la badilika la alhaj fulani. Wallahu almusta'an. Je, tutakuwa tukifanya hivi tumeelewa malengo ya haji? Bado. Kila tukienda katika tendo moja kwenda katika lingine la haji, nipige picha hapo bwana, nitaka kuituma bwana hii ya Facebook. Wewe umekwenda kuwafanyia hao jamaa zako haji, hukwenda kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa utajishughulisha na mambo hayo, kweli wewe ukituma ile picha, unapotuma kule makusudio yako nini? Hebu mtu awe mkweli katika nafsi yake aseme, malengo yako nini wewe? Ikiwa sikujionyesha kwa watu. Kuna bwana mmoja nakumbuka tuliwahi kwenda naye umra. Ikawa na tabia hii. Kila akifika mahali jipima. Ah. Ya akhi, mbona ufanye hivi? Au kumbusho. Mtu mzima kamuuliza, mimi nakuuliza swali. Mimi nataka kujua malengo yako nini wewe ulivyofanya tawafu ukajipiga selfie ukaituma kwa watu. Hivi wewe umwacha shetani akuchezee kiasi hicho, waingia kwenye ria. Na waona wazi kwa kwenye ria, lakini wajifanya hamnazo. Alhamdulillah kuna watu wafahamu. Sababu ukianza tu pale picha haramu ataanza. Vipi haramu? Maanake washadanganywa na wengine kwa ya juzu. Ashaambiwa huko kuna mashehe wake wengine wale wa Facebook wale, washamwambia kuwa ni halali kupiga picha. Hakuna neno. Piga tu wewe. Kwa ukianza kule ataanza utetezi wa namna hiyo. Lakini alhamdulillah yule bwana akasema, wallahi maneno yako kweli, sikupige isipokuwa mimi katika nia yangu nionyeshe watu nafanya ibada. Na pale pale alhamdulillah asema sipigi tena basi, tosha. Kwa nini naja paka huku kisha nionyeshe watu? Kwa sababu yoyote anayekuona wewe wafanya ibada kama ile ni madhanna ya madh ya mtu kusifiwa kwa yuko haram Makka, yuko haram Madani. Kwani ukipiga picha kwa mfano katika hii msikiti yetu ndio nini? Ah, si yuko msikitini tu, lakini ah, yuko msikiti wa Makka huyo. Tena yuatufu bwana. Na yona mi selfie yake nyuma al-Kaaba bwana. Umeona? Ni sehemu ya kusifiwa. Yaani aona ni sifa kwake kitendo kama kile. Sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Thumma inna tawafa bil bayt, unapotufu katika al-Kaaba, was-sa'i baina as-Safa wal Marwa, na kufanya sa'i baina as-Safa wal Marwa, wal wuquf bi Arafat, wal wuquf bi Muzdalifa, wal wuquf bi Arafat wal wuquf bi Muzdalifa, wal qiyam bi a'mal al-Hajj al-ukhra, kullu dhalika ta'at wa ibadat qa'imah 'ala at-tauhid. Kule kusimama kwako Arafat, kusimama Muzdalifa, kufanya amali za haji zilizobakia, zote hizi ni katika taat na ibada ambazo zimesimamishwa katika tauhid. Yajibu ala kulli hajin an yaqsida bihadhihi al-a'mali kulliha wa taat jami'iha wajha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajib kwa kila haji anayefanya haji akusudie kwa amali zake zote hizi, taa zote hizi uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Fa inna Allah la yaqbalu amala amilin illa idha kana qa'iman ala at-tauhid lahu 'azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amali ya mwenye kufanya amali isipokuwa ikiwa imesimamishwa juu ya kumpokesha Allah katika ibada. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله ni mkwasi zaidi kuliko wale wanaowashirikisha na yeye. Yoyote mwenye kufanya amali ambao amemshirikisha ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala na mwingine, Allah atamwacha na shirki yake aende kwa yule ambaye amemshirikisha amlipe. Hivyo wafuate yule ambaye amemshirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala aone kama atamlipa kitu. Wa ala al-mulabbi alladhi akramahu Allah azza wa jalla bitalbiyati bihadhihi al-kalimati al-azima an yastahdhira ma'aniha wa an ya'iya dalalatiha وأن يسعى حياته في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه. يلي أنا إلى تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الله أمم كريم يلي ألي كريمي وأنا الله كل تلبية كتمك هيا منين ما تكوف أوي أتكربيش كتك كلياك نمويواك maana yale maneno anayoyatamka. Na hapa ndio palipo na shida, utawakuta watu watamka yale maneno hawaelewi maana yake nini wala habari yana. Na ndio maana aweza kuwa yuko kwenye labbaik allahumma labbaik hali ya kuwa mivairizi, hali ya kuwa yuenda kwa waganga, hali ya kuwa abudu makaburi, na huko asema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, kwa kuwa hafahamu maana yake nini. Kwa hivyo uweke yale maana yake karibu na ufanye bidii uhai wako maisha yako wewe utahakiki hii tauhid ambayo imebebwa maana yake katika yale maneno unayotamka. Fayakunu mukhlisan dinahu lillahi subhanahu wa ta'ala, mwanzo amtakasie dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. La yasalu illa Allah, hamuombi isipokuwa Allah. Wala yastaghithu illa billah, wala hataki msaada wakati wa shida isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatawakkalu illa ala Allah, hamtegemei isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadhbahu illa lillahi wala yandhuru illa lillah, wala hachinji isipokuwa kwa ajili ya Allah. Wala haweki nadhiri isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yasrifu shay'an min al-ibadati illa lillah, wala hampelekei yoyote chochote katika ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وأنبيه صلاة زانغو نبي تشنجو فيانغو وحيوانغو نكفاكوانغو فيوتني كواجيري الله سبحانه وتعالى مولا وولي موينغووتي هانم شريكنا يكتك هي هايون ديو تاني نهيلون للون للو أمرش وميمي بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد, kiasi cha kuwa awe ameshikamana kisawasawa na tauhid. Muhafidhan alayhi mura'iyan lihuquqihi, aihifadhi na kuihami tauhidi yake na kuchunga haki zake, adumu katika tauhid. Mujaniban linawaqidhihi wa ma yudadduhu min ash-shirki billah, hajiepusha na vinavyotangua tauhid na vinavyokwenda kinyume katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala vitu ambavyo ni kinyume na tauhid. Hadhiran tamama alhadhar min alwuqu' fi, ana tahadhari sana kutokana kutumbukia katika nini, shirk. Au fi shay'in min asbabihi wa wasa'ilihi wa turuqi, au kwa chochote kile katika sababu na njia zinazowapelekea watu katika shirk, atahadhari sana. جاعلا التوحيد اكبر اكبر مقاصده واهم غاياته, aiweke na ifanye tauhid ndio malengo yake makubwa kabisa, ndio makusudio yake makubwa kabisa. Wa inayatihi bihi muqaddamatan ala al-inayati bi kulli amrin, na kujishughulisha na hili jambo la tauhid na kuwa na inaya nalo, awe atakutanguliza juu ya jambo lolote lingine. Na hapa ndio palipo na matatizo. Wengi leo hatulipi kipaumbele jambo la tauhid, hata katika walinganizi. Humsikia hata siku moja angalau mlinganizi atoa hutuba kuwakumbusha watu kuhusu tauhid na uovu wa shirki, au ana darasa zake asomesha tauhid na kukataza shirki na bid'a na mambo kama haya, bali watu waona hili jambo ni upungufu, ni upungufu kwa mlinganizi. Bali wale walinganizi wanaolingania katika tauhid na kuwalingania watu katika sunna na kuwalingania watu katika kuiacha shirki na bid'a, hawa onekana ni waovu katika mujtama. Hawa mbakisha mtu, hawa hawabakishi mtu. Naam, hatubakishi yoyote mshirikina. Maadamu wewe ni mshirikina, hubaki hapa. Hubaki ufanyeje? Hubaki. Hata mitume walisimama peke yao dhidi ya umma mzima, hawakubakisha mtu katika umma mzima. Maadamu ni mshirikina, ni mshirikina. Nenda utakapokwenda, ukifa katika hali yako kama hiyo, al-iyadhu billah, ni milele ndani ya moto wa jahannam. Sallallahu alaihi wasallam. Ni khairi kwako unapolinganiwa katika tauhid, wala usifanye kibri na kusema kuwa nalinganiwa katika tauhid na mimi Muislamu. La, alilinganiwa mbora kuliko wewe usiokuwa na maana, ambaye ndani waingia katika shirk wajiona mbora sana. Wewe utakuwa ni mbora kuliko Ibrahim alayhi salatu wasalam. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al-bayt alla tushrik bi shay'a, ambi Ibrahim alayhi salam. Mtume Muhammad sallam, ambaye ni mbora wa viumbe wote, Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Bali mitume wengi waliotajwa orodha yao katika suratul an'am, Allah mwisho akasema walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, law kama wangenishirikisha amali zao zote ningeziharibu, singekubali hata amali moja. Na hawa ni mitume wa Allah. Mimi na wewe nani tukasirika tukizungumziwa tauhid, isipokuwa tuna maradhi na chembe chembe za ushirikina katika nafsi zetu. Hakuna anayekasirika inapozungumzwa tauhid isipokuwa mshirikina. Wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Hii si sifa ya muislamu, ni sifa ya kufara. Kuwa anapotajwa Allah peke yake nyoyo zao huchefukwa, wasema huchefukwa na roho, hawana raha. Na haya maradhi utayaona kwa wengi katika masufi, kwa sababu ya shirki wanazozifanya za kuabudu makaburi na kuabudu mawali na mengi katika mambo ya shirki ambayo yako katika mujtamaa, yameenea baina yao, kupiga ramli, kumairizi, bala zote hizo zote. Ndio maana wakizungumziwa tauhidi, subhanallah, wa idha dhukira Allah, wa idha dhukira Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Wa idha dhakarta rabbaka fil qur'an wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Hawataki Allah atajwe peke yake, kwa yeye ndo anastahili kuabudiwa kwa haki wala si yeyote mwingine. Ili walikimbia ile. Ukiona mtu ambaye ana ugonjwa na maradhi ya ushirikina, hapendi kuzungumziwa jambo la tauhid na kukatazwa shirki. Sasa wewe umwana nini ukiambiwa muabudu Allah peke yake usimshirikishe na chochote? Kipi cha kuuma wewe ikiwa kweli wewe ni mtu wa tauhid? Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayyuhalladhina amanu aminu billah. Hawajaamini. Sasa ikiwa wewe ni muislamu, ni mtu wa tauhid, wahitaji kila wakati kukumbushwa ufanye tajdidi ya imani yako. Kwa hiyo kuna umuhimu na ulazima, wajibu wa kuizungumza tauhidi kila wakati. Haji, malengo makubwa kabisa ya ibada ya haji ni kumpokesha Allah katika ibada. على هذا يحيى وعليه يموت وعليه يبعث بإذن الله عز وجل. Juu hili ndio Muislamu huishi katika ulimwengu katika uhai wake. Na afia nalo na afufuliwa nalo biidhnillahi ta'ala kesho kiyama. La ilaha illa Allah, biha nahya wa biha namut wa biha nalqa Allah azza wa jalla yawm al-qiyama. Siku hiyo kutana Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid. Ya ibn Adam, law ataitani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Kuna neema kama hii, uje kwa mfano wa hii ardhi, na ardhi sio unayoiona wewe, ardhi yote ulimwengu mzima umeujaza madhambi, kisha ukakutana na mimi Allah kwambia hunishirikishi na chochote, basi nitakuletea mfano wake maghfira, ni kusamehe. Fadhila kubwa sana ya tauhid ambao wengi katika watu leo hawaizungumzi wala wana habari nayo, na wale wanaozungumza katika duatu ahli sunna السلفيون ambao walingania katika tauhid na kukataza watu shirki, leo katika mshtama ndio onekana ni watu waovu, lakini mtakuja kujua baadaye, pengine labda si leo wala kesho, mtakuja kufahamu kuwa walikuwa wawatakia khiri. Wakati mwingine maneno yaweza kuwa ni makali, magumu, mazito, lakini ndivyo ilivyo. Waweza kwenda kwa daktari ukapigwa sindano ikakuuma sana, lakini ndio dawa yako. Kesho ukaamka mzima ukasema kweli ule daktari aliniumiza jana, lakini kumbe ndio ilikuwa njia ya kunitibu. Kwa hivyo usione ule ukali wakati mwingine watumika kutoka kwa walinganizi wa ahli sunna, ni kwa sababu wakati mwingine dawa yaweza kuwa chungu, lakini ndio dawa ambao biidhnillahi ta'ala itakao kuponya kwa uwezo wa Allah kutoka katika maradhi uliokuwa nayo. Naktafi bi hadhal qadar, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.